Let's go! You already know! Meri aashiqui 2013. You are now rocking with the best. Thank you. की गजल मर जाऊं अजब सी अदाएं निगाहों में निगाहों से कहीं अरमानों की दास्तां है सेनोरिता ये चाहत की मोहब्बत की सारी दुनिया में एक ही जुबां है सेनोरिता एक बार आ जा दूर जान वाली है तू बाहों में ना दे साथ होने ना दे एक बार आ जा दूर जान वाली है तुझसे ही तो मिली है राह तुम्हें कैसे मैं बताऊं क्या मैं पा गया हूँ तू ही तो मेरी है चाह साची साची तेरी नजरे दगाबाज रे है दगाबाज रे बेबे मन की ये खबरे तोरे नैना बड़े दगाबाज रे मेरा जब से अदाएं हैं बीते लम्हे से पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां है खुशी के पल मस्त बोला मस्त ऐसा काश हो वो तुझको एक नजर मेरी तराश हो वो जैसे ख्वाब है आंखों में बसे मेरी वैसे नींद पे सिलगटे पड़े तेरे मैंने जिस दिन कही प्यार की बात थी रुक गई थी अचानक वो बहती नदी Running on Fresh and happy, okay. को मोहब्बत की दास्तान सुनाना चाहता हूँ।